Book 2 94 94 94 حروف العطف 1 سيوزي 1 سيوزي 1 انتظر حتى يتوقف المطر. Чакай докато дъждът престане. Чакай докато дъждът престане. انتظر حتى انتهي. Чакай докато свърша. Чакай докато свърша. انتظر حتى يعود. Чакай докато той се върне. Чакай, докато той се върне. Интазир, хатта юсбиха шаъри жафан. Ще чакам, докато косата ми изсъхне. Ще чакам, докато косата ми е изсъхнала. Интазир, хатта янтахия филм. Ще чакам, докато филмът свърши. Ще чакам, докато филмът свърши. Интазир, хатта тасира ишарата хадра. Ще чакам, докато светофарът светне зелено. Ще чакам, докато светофарът светне зелено. متى ستسافر للإجازة؟ кога заминаваш на почивка? Кога изминаваш за почивка? حتى من قبل الإجازة الصيفية. Още преди лятната ваканция. Още преди лятната ваканция? نعم, حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Да, още преди да започне лятната ваканция. Да, още преди да започне лятната ваканция. Аслих السقфа, قبل أن يبدأ الشتاء. Поправи покрива преди да започне зимата. Поправи покрива преди да започне зимата. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Измий си ръцете преди да седнеш на масата. Измий си ръцете преди да седнеш на масата. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Затвори прозореца преди да излезеш. Затвори прозорците преди да излезеш. متى ستأتي إلى البيت؟ Кога ще се върнеш вкъщи? Кога ще се върнеш вкъщи? هل بعد الدرس؟ След часовете. След часовете. نعم, بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Да. След като свършат часовете. Да, след като свършат часовете. من بعد ما حصل له الحادث لم يعد يمكنه أن يعمل. След като претърпя злополука, той не можеше да работи повече. След като претърпя злополука, той не можеше да работи повече. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. След като беше загубил работата си, той замина за Америка. След като си беше загубил работата си, той замина за Америка. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا. След като замина за Америка, той забогатя. След като замина за Америка, той забогатя.